Dzień dobry, witamy w Trójce, już niebawem 17:00, o właśnie słychać, 19 dzień lipca, jest czwartek. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 7 trójek na początku 22. Przed nami serwis, Justyna Mączka i Filip Jarek. Policjanci, którzy byli świadkami zatrzymania Igora Stachowiaka, zeznawali przed wrocławskim sądem. W najbliższych dniach prezydent złoży w Senacie wniosek o rozpisanie referendum konstytucyjnego, zapowiada jego rzecznik Krzysztof Łapiński. Politycy PO apelują do szefa PiS-u o przyjęcie ustawy zakazującej hodowli zwierząt futerkowych. To była trzecia rozprawa przed wrocławskim sądem w procesie dotyczącym śmierci Igora Stachowiaka. Pokazano podczas niej 11-minutowy film z paralizatora, którym zatrzymany już w kajdankach był rażony w toalecie komisariatu przy ulicy Trzemeskiej. Ojciec chłopaka mówił, że bardzo trudno było mu oglądać nagranie. Pierwszy raz widziałem ten materiał, także ciężko mi nawet to skomentować. Brak mi jest słów po prostu nawet na jakikolwiek komentarz. Bestialstwo, nic więcej. Dzisiaj zeznawali jako świadkowie policjanci, którzy brali udział w zatrzymaniu Igora Stachowiaka i ci, którzy 15 maja 2016 roku pełnili służbę w komisariacie przy ulicy Trzemeskiej. Jednak wielu szczegółów nie podali, mówi prokurator Anna Kijak-Głęboczyk. Świadek ma prawo nie pamiętać wszystkich zdarzeń. To jest funkcjonariusz policji, który ma każdego dnia jakieś tam zdarzenie, także trudno tutaj mówić, że nie chce powiedzieć prawdy, czy w jakiś sposób zaprzecza faktom. On po prostu nie pamięta, jest to ludzka rzecz. A policjanci byli pytani m.in. o szkolenia z użycia paralizatora i pokojowej mediacji. Umiejętności funkcjonariuszy w tym zakresie pozostawiają wiele do życzenia, ocenia Piotr Kubaszewski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który bierze udział w procesie jako obserwator. To jest tak naprawdę kluczowa kwestia. Zanim jeszcze sytuacja wymknie się spod kontroli, to jest pewien obszar jakiejś rozmowy, prawda, właśnie takich miękkich technik deeskalacji tego konfliktu, z którego również policja powinna być wyszkolona. Statystyczny sprzedawca odkurzaczy zna więcej technik manipulacji niż policjant z wieloletnim stażem. Sąd odtworzył też nagrania z monitoringu oraz z kilku telefonów komórkowych, na których świadkowie zarejestrowali zatrzymanie Igora Stachowiaka na wrocławskim rynku. Kolejna rozprawa jutro. Andrzej Duda w najbliższych dniach złoży w Senacie wniosek o rozpisanie referendum na temat zmian w Konstytucji, zapowiada jego rzecznik Krzysztof Łapiński, ale dokładnej daty nadal nie podaje. Być może nawet to są bardziej dni czy nawet godziny. Na pewno nie tygodnie. Dziś? Tam zostaną jutro? Przedstawione te pytania i prezydent podtrzymuje swoją wolę. Prezydent chce, żeby głosowanie odbyło się w dniach 10-11 listopada, ale ostatecznie o losie inicjatywy Andrzeja Dudy zdecyduje w głosowaniu Senat. Platforma Obywatelska apeluje do Jarosława Kaczyńskiego, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie wycofywało z Sejmu projektu ustawy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował wczoraj, że hodowle będą dopuszczalne, ale zaostrzone będą kryteria przetrzymywania zwierząt na fermach. Tak komentuje to wiceszef klubu PO Andrzej Halicki. Czy to oznacza, że Jarosław Kaczyński wycofując, czy dając zgodę na wycofanie tego projektu, uległ lobby futrzarskiemu, czy przestał właśnie mieć serce? Wzywamy Jarosława Kaczyńskiego do tego, by określił swój stosunek do tej ustawy. Posłowie PiS-u projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt złożyli w listopadzie. Zakładał on oprócz zakazu hodowli zwierząt na futra m.in. obowiązek znakowania psów i ograniczenie uboju rytualnego. W tym samym miesiącu podobny projekt wnieśli do Sejmu posłowie PO i Nowoczesnej. Przywłaszczenie 320 milionów euro zarzuciła prokuratura w Rzymie 25 urzędnikom i przedsiębiorcom. Byli oni odpowiedzialni za budowę trzeciej linii metra w stolicy Włoch. Kolejka łącząca Lateran z południowo-wschodnimi przedmieściami Wiecznego Miasta została oddana do użytku w połowie maja. Piotr Kowalczuk. Wśród osób, którym postawiono zarzuty, znaleźli się były burmistrz Rzymu Gianni Alemanno i były wysoki urzędnik Ministerstwa Infrastruktury. Zdaniem prokuratury konsorcjum kierujące budową metra nadpłaciło firmom prywatnym realizującym projekt 320 milionów euro, czyli ponad 8% wartości całej inwestycji. Przedsiębiorcy mieli potem podzielić się tymi pieniędzmi z urzędnikami. Budowę metra finansował w 70% Skarb Państwa, a w 30% miasto. Linia C liczy obecnie 22 stacje. W przyszłości dobudowanych zostanie 8 dalszych stacji w sercu miasta. Pociągi kursują bez maszynisty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejny serwis w Trójce o 18:00, a teraz pora na informacje sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. W Tour de France Rafał Majka wczoraj w Alpach ledwie dyszał, stracił kilkanaście minut do zwycięzcy i wydawało się, że może pakować manatki. Tymczasem dziś na kolejnym górskim etapie, kończącym się podjazdem pod legendarny Alpe d'Huez, jechał długo w samym czubie, razem z Francuzem Barguilem i Hiszpanem Niewe. Przed nimi uciekał tylko Holender Kreischwijk, ale grupa Majki została dopiero co wchłonięta przez peleton z liderem Geraintem Thomasem. Do mety Kreischwijkowi zostało 12 kilometrów, peleton traci do niego 4 minuty. A piłkarze Górnika Zabrze od kilku minut kopią w Mołdawii, kopią z ekipą Zari Balti. Stawką tego spotkania awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Przed tygodniem Górnik wygrał przy Roosevelta 1-0. W Mołdawii na tę chwilę 0-0. O tę samą stawkę gra dziś Lech. W pierwszym meczu w Poznaniu pokonał Gandzasar Kapan 2-0 i w Armenii będzie bronił tej zaliczki. Chcemy prowadzić grę w tym spotkaniu, mówi trener kolejorza Iwan Dziurdziewicz. Przede wszystkim sposób, który chcemy pracować, jest taki, że nie jesteśmy tylko skupieni na wynik. W tym pierwszym meczu zaczęliśmy bardzo dobrze, przez 25 minut. Później już fragmentami graliśmy dobrze. Chcemy, żeby ten mecz przede wszystkim zagrać przez dłuższy okres lepiej, tak jak chcemy, tak jak szukamy tej grze. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu o 19:00. Do Wimbledonu jeszcze wrócimy, choć ten zakończył się w minioną niedzielę. W sobotę z pierwszej wygranej przy Church Road cieszyła się Angelika Kerber. Teraz odpoczywa w rodzinnym Puszczykowie pod Poznaniem. Jest to dla mnie bardzo ważne właśnie zawsze przyjeżdżać tutaj do Puszczykowa, gdzie mam dziadków, mam rodzinę, którzy mnie bardzo miło przywitali i dlatego nigdy tego też nie będę zmieniać. Będę tak cały czas tutaj wracać i będzie to pierwsze miejsce, gdzie po właśnie takim zwycięstwie przyjadę. A to było zwycięstwo wagi ciężkiej. Trzeba było wygrać w Londynie 7 kolejnych meczów, w tym ostatni najtrudniejszy z samą Serena Williams. Była to motywacja, że właśnie drugi raz nie miałam okazję grać w finał Wimbledonu. Pierwszy raz przegrałam, ale tym razem wiedziałam, że muszę zagrać mój najlepszy tenis i to też był mój cel, wyjść, wierzyć w siebie, że potrafię i ta motywacja była na pewno jeszcze większa niż 2 lata temu. Jeszcze raz gratulacje dla Angeliki Kerber, Niemki, która nigdy nie odcina się od polskich korzeni, a kibiców tenisa namawiam, żeby nastawili ucha w niedzielę. Zapraszamy na wywiad z naszą mistrzynią juniorskiego Wimbledonu Igą Świątek do trzeciej strony medalu. W nocy, proszę Państwa, możliwe opady deszczu, możliwe burze, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 15 do 18, a jutro na zachodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, duże przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie, wschodzie także burze. Temperatura od 23 do 27 stopni chłodniej nad morzem, także na Podhalu. Od 19 do 22. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu wschodnim okresami dość silny. Północno-zachodnim. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. A ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Kompleksowe przygotowanie do pracy z folią ochronną i McAfee na twojego smartfona tylko za 129 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego smartfona, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie. Na przykład do iPhone'a 7, 32 GB, tylko za 2499 zł. Pakiet usług taniej o 58 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. Program trzeci, 8 minut po 17. Pan Marcin z niepokojem pewnym, jak sądzę, pyta, czy jutro też będzie piątek. Naturalnie, ale szaleństwo dopiero w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu planujemy 3 piątki. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22, Halina Wachowicz do 19, zd3@polskieradio.pl. Can't you move my way? I'm getting hazy. Oh, mama, when you give your Panie Adamie, witam, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Pan redaktor wrócił z urlopu, już ryby zaczęły brać. No to w zasadzie jestem w trakcie. A, że jak ja wracam, to u pana biorą ryby, tak? Ja pan, jak się tak, skoro świcili nad takim jeziorkiem leśnym, śródleśnym, to jak kart żeruje, to tak widać takie bombetki, prawda? A ile biorą ryby u pana? Znaczy, na co biorą ryby u pana? Proszę pana, karpie łapałem na kartofle młode. Z tym, że haczyk chowam do środka kartofla. Karp jest tak delikatny, tak czuły, sprytny, że nawet żyłkę wyczuje i nie weźmie. Tak, taki chytry lis. Chytry lis. A jak przykład trzciny wejdzie, to potrafi oplątać żyłkę od trzciny i ogonem uderzać w żyłkę, aż wydwie haczyk z pyska. I wie pan, no, dzisiaj trafiły się trzy. Jeden duży i dwa mniejsze, ale oczywiście karpie wypuszczam. A przy okazji pan Kuba pyta, jak smakowały wczorajsze kurki, bo przypomnijmy, że znalazł pan w lesie koszyk pełen kurek. Proszę pana, wyśmienicie. Wie pan, i co się dowiedziałem jeszcze wczoraj od znajomego, który przyszedł na kurki, że on suszy kurki. A to ciekawe. No i mówię, że normalnie suszy i później do wody i od tego i wrzuca do jajecznicy czy do innej potrawy. Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Będę musiał spróbować. Pozdrawiam. To Greta Van Fleet i pan Adam. Zapewne pamiętają państwo, jak wiele Zachodu wymagało kiedyś robienie zdjęć. Dziś podczas wakacji Polacy uzbrojeni w smartfony robią zdjęcia masowo. Tylko czy liczba przechodzi w jakość? Trochę nam nie wyszło. Z tego co zauważyłem, to jest mała kolumna Zygmunta nie widać. Na kolumnę nie da rady w góry wejść, więc trzeba tam kombinować. No. Fakt, że mamy aparat w każdym telefonie i przez to jesteśmy zawsze gotowi na to, żeby zrobić zdjęcie. Kaja Kwaśniewska, fotograf. To sprawia, że w zasadzie jesteśmy w stanie zrobić prawie że nieograniczoną ilość zdjęć i to na dodatek żadnym kosztem. No i to jest bardzo kuszące, zwłaszcza w momencie, kiedy jedziemy na wakacje. Nie szanujemy tych kadrów i dlatego wydaje mi się, że warto wrócić do takiego podejścia z czasów fotografii analogowej, kiedy po prostu tych ujęć była określona liczba. Na każdym filmie mogliśmy zrobić 36 zdjęć i przez to więcej chyba po prostu myśli wkładaliśmy w każde zdjęcie. Bardziej się przemyśliwało kompozycję, zastanawiało się nad oświetleniem, szanowało się po prostu ten kadr. To był pierwszy aparat i pierwszy wyjazd z klasą do Kotliny Kłodzkiej. Jako jedyny wziąłem wtedy aparat. No i robiłem wszystkim zdjęcia, wszyscy byli tacy zadowoleni, że robię grupowe zdjęcia, to tamto. Ale coś sobie myślałem, coś jest nie tak z tym aparatem. Zaniosłem go do wywołania. On puściutki. Po prostu aparat w ogóle nie przewijał filmu. 36 klatek i w tych 36 klatkach miałam zawrzeć cały swój 3-tygodniowy pobyt w Meksyku. Ku rozpaczy mojej mamy okazało się, że 35 klatek z tego filmu to są zdjęcia zwierząt na safari, a tylko na jednej klatce był struś i połowa mojej twarzy. Jak z moim mężem wyjeżdżaliśmy takie pierwsze nasze wyjazdy na przykład do Francji, mojej sylwetki robił takie zdjęcia, że na ogół obcinał mi głowę, rękę albo nogi, więc byłam wściekła. Tamte zdjęcia były bardziej wyważone. Człowiek się zastanawia, jak to musi wyglądać, żeby to zdjęcie miało ręce i nogi. Teraz, gdy mamy telefony, aparaty cyfrowe... Marcin Runowski, laborant fotografii. Zdjęcia są oglądane przeważnie na wyświetlaczach, na monitorach komputerów. Zdjęcia wywołują osoby starsze. Zbierają z kilku lat, nie z jednego wyjazdu i przynoszą większe ilości. Niekoniecznie każdy ma teraz sobie kupić analogowy aparat, ale po prostu zacząć bardziej kombinować przy robieniu zdjęć. Nie trzeba być absolutnie profesjonalnym fotografiem, żeby zrobić ciekawe zdjęcie i żeby oddać jakoś właśnie ten moment, który przeminął. W zasadzie taka jest rola tej fotografii, również w fotografii wakacyjnej. Na pewno je będę miała takie wywołane do ręki. Przychodzi jesień, melancholia, powspominać lato, także jak najbardziej do ręki. O fotografie wakacyjne pytała Martyna Wojtkowska. Kwadrans po 17. Program trzeci, 7 trójek na początku 22. Prośba od redaktora Barona. Niczym rozkaz dla mnie. Jutro, proszę państwa, LP Trójka z Gdyni, z Leje Ladies Jazz Festival nadajemy z Infobox w Gdyni. To róg 10 lutego i Świętojański. Na miejscu oczywiście w Infobox w Gdyni kolega Piotr Baron, który oferuje zdjęcie z redaktorem, zdjęcie bez redaktora, autograf i ewentualnie spotkanie bez autografu. To Amy Winehouse. From Ipanim goes walking, and when she passes, each one she passes goes double dee dee down. When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes double dee dee down. Pani Anno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja chciałam nawiązać do wypowiedzi pana Adama z Mazur. Aha. Odnośnie kurek i suszenia kurek. Mhm. Może słuchacze nie wiedzą, ale kurki mają działanie antypasożytnicze. Mhm. Działają na wszystkie gatunki robaków ludzkich. Należy je suszyć w temperaturze poniżej 50 stopni, ponieważ chitin, mamnoza i kwas, które zawierają, giną w temperaturze 50 stopni i tracą wtedy swoje właściwości. Mm-hmm. Tego co wiem, mazurki suszyły kurki właśnie i podawały je zimą i na wiosnę wszystkim domownikom w formie łyżeczki takiego suszu, albo dodawały, sypały na kanapki, na chleb posmarowany masłem i chroniły w ten sposób swoje rodziny przed pasożytami przewozu pokarmowego. Nigdy nie próbowałem, pani Anno, ale teraz namówiony przez państwa spróbuję. Dziękuję. Pani Halina przy telefonie 7 trójek na początku 22 wciąż czeka na państwa refleksje wakacyjne. 19 minut po 17, tu trójka. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. W studiu oczywiście nasz biegacz redakcyjny Krzysztof Łoniewski, witamy. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię dwa zaproszenia biegowe. Pierwsze na moim zdaniem najbardziej podniosłe, wyjątkowe wydarzenie biegowe w naszym kraju. Karol Adamaszek z Centrum Sportu Aktywna Warszawa tłumaczy, dlaczego warto wziąć udział w biegu Powstania Warszawskiego. Bo to świetna okazja, by oddać hołd wszystkim tym, którzy walczyli w sierpniu 1944 roku, oddać hołd na sportowo, jednocześnie też wziąć udział w wydarzeniu o charakterze historyczno-patriotycznym, bo bieg na 5, na 10 kilometrów jest tym naszym takim głównym wydarzeniem, ale też o godzinie 19, czyli na półtorej godziny przed pierwszym startem, planujemy wspólne odśpiewanie piosenek powstańczych. Mniej więcej przez godzinę będziemy śpiewać wspólnie. Następnie już przed startem na 5 km zaśpiewamy przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej ROTE, a przy przed startem na 10, co też jest tradycją tego biegu, będzie hymn państwowy. Nowa trasa zachęca do wykręcania życiówek, jest praktycznie płaska, bardzo, bardzo, bardzo szybka. A propos tej nowej trasy, płaska, szybka, natomiast kompletnie inna niż w poprzednich latach i też dodajmy, że jednorazowo jest to zmiana. Tak, to tymczasowe rozwiązanie, nad którym oczywiście jako organizatorzy początkowo ubolewaliśmy, potem musieliśmy zaakceptować i przejść do konkretów, czyli do planowania nowej trasy. Z uwagi na odkrycia archeologiczne przy remoncie Placu Krasińskich i ulicy Miodowej nie będziemy prawdopodobnie mogli pobiec starą trasą, więc skupiliśmy się na Mokotowie. Na Mokotowie, który wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że nie jest jakimś miejscem powiązanym historycznie z Powstaniem Warszawskim, ale to tak naprawdę to tylko pozory. Tuż przy starcie, który jest przy ośrodku Stegny na ulicy Pory, walczył pułk Baszta, był słynny Fort Legionów, gdzie były rozległe warki powstańcze i tych miejsc historycznych naliczyliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie trasy przynajmniej 8. Zatem uwaga biegacze, nowa trasa mokotowska, nie staromiejska, ale to tylko w tym roku. Zostało niewiele pakietów, proszę się pośpieszyć z zapisami. Bieg w przyszłą sobotę, a w najbliższą niedzielę letnia edycja Biegam, bo lubię lasy, o czym przypomina Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Już w najbliższą niedzielę w Chojnowie, tuż pod Warszawą, bieg, konkurencja Nordic Walking i część edukacyjna dla tych, którzy nie biegają. Bieg na przystępnym dystansie? Do wyboru dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów, także według własnych możliwości można zdecydować, który dystans wybieramy. Jak zwykle trzeba się meldować z całymi rodzinami. Powinno się meldować z całymi rodzinami. Jak najbardziej zapraszamy z rodzinami, ze znajomymi, nie tylko samych biegaczy, ale i osoby towarzyszące. Dla nich też coś ciekawego się znajdzie. Na przykład? Na przykład część edukacyjna przygotowana przez leśników, kilka ważnych tematów. Jest okres wakacyjny, więc będziemy mówić o tym, jak z lasu korzystać, jak się przygotować na wycieczkę do lasu, jak bezpiecznie po tym lesie się poruszać, co ewentualnie może nam w tym lesie zagrażać. Każdy z nas wie, że w lesie występują kleszcze. My będziemy o tych kleszczach mówić, pokazywać, tłumaczyć też trochę, jak zabezpieczyć się przed tymi kleszczami, odczarowywać ten temat. Kolejna rzecz to spotkanie z bartnikiem. Ciekawa sprawa, będą żywe pszczoły, będzie można zobaczyć, jak pracują, jak powstaje miód. Bartnik opowie o swojej pracy, o znaczeniu tych owadów dla człowieka, dla lasów. Także warto. Rozumiem, że tego miodu też będzie można spróbować. Oczywiście, że tak, miodu będzie można spróbować. Mamy za sobą zaproszenia biegowe, to jeszcze zaproszenie na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej albo dla pani, albo dla pana marki Brubek. W jego skład wchodzą dwie bluzy, dwie koszulki, spodnie, bielizna biegowa i komin też biegowy, rzecz jasna. Wartość zestawu to 700 zł brutto. Dołączamy do niego ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać tę nagrodę? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i historia. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. I to prawie wszystko, prawie, bo nie zapominamy o biegaczach z mapą, a sporo dzieje się w biegach na orientację, w kraju i na świecie. W miniony weekend zakończyły się Mistrzostwa Świata Juniorów na Węgrzech. Nasi juniorzy wywalczyli 5. miejsce w męskiej sztafecie. Indywidualnie 11 była Agnieszka Cych na średnim dystansie. W tym tygodniu medale walczą zaś studenci na akademickich Mistrzostwach Świata w Finlandii. Polacy mają już na swoim koncie 2 medale. Srebro sprinterskiej sztafety oraz brąz Aleksandry Hornik w sprincie indywidualnym. A w następny weekend 3-dniowe zawody w Polsce. Limanowa Cup, czyli najbardziej górska z polskich wielodniówek na orientację. I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Pan pewnie biega wytrwale, panie Krzysztofie? Zdarza mi się. Tak? I to tak codziennie? Nie, bez przesady. Ja przeplatam bieganie pływaniem. Ale 3 razy w tygodniu najmarniej, tak? Tak. No to zuch z pana. Bardzo dziękuję. Krzysztof Uniewski. O bieganiu jak zwykle 25 minut po 17. Aha, to jest, proszę państwa, pierwsze miejsce na biegowej liście przebojów. Dobrze potwierdzam, mówię? Potwierdzam. Katarzyna Nosowska. Era, retuszera. Babie latę daj, a, dziadu ześlij, niech, niech, niech. żyć, daj, daj, daj, z martwych wstawać, graj. Mam wrażenie, że nie mówiłem o tym, a warto podkreślić, że jutro, proszę Państwa, LP Trójka z Gdyni z Ladies Jazz Festival nadajemy z Infobox w Gdyni, to róg 10 lutego i świętojański, a gwiazdą spotkania będzie redaktor Piotr Baron. Serdecznie zapraszamy jutro LP Trójka z Gdyni, z Infobox w Gdyni. Żyć, zwariuję jak nic. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Katarzyna Nosowska, prawie 29 minut po 17. Jutro na zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze, lokalnie możliwy grad. Temperatura od 23 do 27 stopni. Nieco chłodniej nad morzem, tam od 19 do 22. A skoro o nad morzem jesteśmy, prognoza dla żeglarzy, prognoza dla polskiej strefy brzegowej. Otóż w części zachodniej wiatr północno-zachodni 4 do 6, w ciągu dnia miejscami w porywach do 7, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 2 do 3. A w części wschodniej wiatry północno-zachodni do północnego 3 do 5. W ciągu dnia miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, zalewu Wiślanego 2. Widzialność dobra, w opadach umiarkowana, na zachodzie miejscami opady deszczu. Żeglarze wszyscy to wiedzą, ale przypomnę życzliwie, że proszę zwrócić uwagę na prognozy Witowo Radia. Tu program trzeci, zbliża się 17.30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dziś Generalna Dyrekcja Krajowa i Autostrad podpisała umowę na projekt i wykonanie drogi ekspresowej z węzła Ełk Południe do Wysokiego. To część drogi S61, znanej bardziej jako Via Baltica. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, to jedna z najważniejszych tras nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego obecny rząd przykłada szczególną wagę do jej jak najszybszej realizacji. Obecnie w budowie jest 165 kilometrów drogi ekspresowej S61 o wartości 4 miliardów złotych. Wkrótce zostaną podpisane umowy na budowę kolejnych 36 kilometrów tej trasy na łączną kwotę około 1,2 mld złotych. Ponad 300 tysięcy osób jest w bazie dłużników wobec firm telekomunikacyjnych. Zaległości, głównie w opłacie rachunków za telefon komórkowy, sięgają 750 milionów złotych, wynika z danych Big Info Monitor. Wystarczy 200 zł zaległości i jednego wierzyciela i 30 dni po terminie płatności, aby znaleźć się w rejestrze dłużników. Jak wynika z raportu, najwięcej dłużników telekomunikacyjnych mieszka na Śląsku, Dolnym Śląsku i Mazowszu. Dziś cztery ważne instytucje finansowe: Giełda Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju, Biuro Informacji Kredytowej i Instytut Analiz i Ratingu podpisały umowę, na mocy której powstanie wspólna agencja ratingowa, której oferta ma być skierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Agencja ma ułatwić wycenę ryzyka inwestorów giełdowych i, jak mówi Roman Przasnycki, główny analityk Gerda Broker, rynek obligacji kapitałowych bardzo dynamicznie się rozwija i tak nowe narzędzie będzie bardzo przydatne dla inwestorów indywidualnych. Pomagając inwestorom w ocenie tego, czy warto inwestować, czy warto kupować obligacje jakiejś firmy, czy jaki jest poziom ryzyka, czy warto. No każdy inwestor musi mieć narzędzia do oceny tego stopnia ryzyka. No i w przypadku obligacji, gdzie chodzi o ocenę wypłacalności firmy, nie tylko zyskowności, ale możliwości tego, że spłaci zadłużenie, no to tutaj no, trzeba mieć spore umiejętności, żeby indywidualnie jakby dokonać analizy takiej spółki. Więc w tym zakresie taka agencja ratingowa jest jak najbardziej potrzebna. Szczególnie w segmencie małych i spółek potrzebny jest taki krajowy podmiot, który będzie dokonywał krajowych analiz i ocen tych mniejszych firm, których nie stać, nie są zainteresowane i nie stać również na zamawianie ratingów w tych remunerowanych agencjach ratingowych. Ta agencja, która ma powstać, będzie wychodziła naprzeciw tym mniejszym, ograniczonym możliwościom małych spółek. W tej chwili ponad 90% światowego rynku usług ratingowych kontrolują trzy agencje: Standard & Poor's, Fitch i Moody's. A skoro o giełdzie papierów wartościowych już wspomnieliśmy, to dziś WIG20 na minusie 0,11%, WIG na plusie 0,26%, obroty ponad 704 miliony złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,72 zł, za euro 4,32 zł. Dolar kosztuje 3,72 zł, a funt brytyjski 4,84 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To dzisiaj tylko pouczenie. Pouczam pana kierowcę, że teraz w salonach Hondy ostatnie sztuki najlepiej sprzedającego się SUV-a na świecie z rabatem 10 tysięcy złotych. Gorąca promocja Hondy CR-V trwa. Warto się spieszyć, bo liczba aut ograniczona. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Słyszy cię? To GAC. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. No i rozwiązanie, czas na rozwiązanie naszego biegowego konkursu. Otóż dziś, proszę Państwa, nagrodziliśmy taką sentencję pana Piotra Zakrzewskiego z Łowicza. Według mojej teorii bieganie sprzyja zgłębianiu historii. Pięknie dla pana odzież do biegania firmy Brubek rozmiar L. Konkretnie mam nadzieję, że się zgadza. Pozdrawiam. Na specjalne życzenie pana Michała. Gabakulka. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. Tak, oto gabakulka. Być może podczas wakacyjnych wypraw trafią Państwo do Czorsztyna. Warto pamiętać, że zamek w Czorsztynie jest jedną z najstarszych warowni w Polsce. Powstał przy szlaku handlowym prowadzącym na Węgry. Zatrzymywało się tu wielu królów Polski, m.in. Kazimierz Wielki, Władysław Warneńczyk oraz pan Zdzisław. Po zamku oprowadzali ostatnio turystów przewodnicy Pienińskiego Parku Narodowego. Pod nami znajdują się relikty czegoś w rodzaju mostu zwodzonego, tylko nie było tutaj żadnej fosy i miało to oczywiście zabezpieczać przed wejściem wroga. My jesteśmy akurat z województwa świętokrzyskiego. Są to bardzo podobne ruiny w podobnym stanie jak zamek w Chęcinach. Wchodzi się w te mury i się czuje tą historię, że coś tu się dawniej działo, że tu się kształtowała jakaś historia. Początki powstania zamku wiązane są głównie z postacią świętej Kingi, księżnej Kingi. Adam Rusak, Pieniński Park Narodowy. Za jej panowania tutaj na południu Małopolski powstała ziemno-drewniana warownia, żeby zaznaczyć granicę południową osadnictwa polskiego. Najbardziej mi się podobało przechodzenie przez mostek. Skrzypiały deski. Za czasów Kazimierza Wielkiego powstały pierwsze elementy murowane tutaj na terenie zamku, czyli mury zamku górnego i prawdopodobnie już pierwsze pomieszczenia na zamku górnym. Tak jak to porzekadło, zastaw Polskę drewnianą, zastaw i murowaną, więc mamy te mury. W takich murach czuje się tego ducha, ducha przeszłości. Synowie lubią takie klimaty zamkowe i zwiedzamy po całej Polsce. Jesteśmy w Szczawnicy na urlopie, chcemy troszkę pochodzić, pozwiedzać i jesteśmy tak blisko, że no niemożliwe, żeby nie odwiedzić. A skąd Państwo przyjechali? Ze Szczecina. Cieszymy się, że możemy tu być. Plan na dzisiaj to jest dwa zamki, także chcemy zobaczyć, dowiedzieć się też więcej o tym. Ja jestem katem. Mam tutaj ze sobą topór wykonany całkowicie z metalu. W średniowieczu musiałem ścinać głowy ludziom, którzy popełnili jakieś zbrodnie albo po prostu byli skazani za jakieś przestępstwa. To rzeczywiście była bardzo taka niewdzięczna praca. Bardzo nieprzyjemna, tak. Bardzo mi się podoba. Piękne widoki. Patrzymy, gdzie mieszkały księżniczki, prawda? Na terenie zamku w Czorsztynie kręcono zdjęcia do serialu Janosik, gdzie widać podczas jednej ze scen, podczas sceny bitwy, Janosik w pierwszym odcinku wybiega z pomieszczenia, które obecnie nazywane jest Zieleńcem i bitwa odbywa się w ruinach zamku w Czorsztynie. Miejsce ma swój klimat. Wspaniale jest zobaczyć miejsce, w którym kiedyś mieszkali nasi rycerze i ludzie, którzy są z nami związani. Cieszy też polska flaga na górze, bo to jest pierwsze, co dzieciaki zobaczyły wysiadając z auta. No dla nas to też jest lekcja historii. Z przewodnikami zwiedzającymi rozmawiała Monika Chrobak. Niestety nie wszystkie atrakcje przetrwały swojego czasu. Zrezygnowano ze ścinania głów. 19 minut do 18. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Nina Simone. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone, please. Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kowalczyk. Przepraszam, troszkę się pan naczekał. Ja się zagapiłem. Panie Kuba, cała przyjemność po mojej stronie. Piękną muzykę pan puszczał, także także czas płynął miło. Wiadomość od słuchaczki bardzo mnie zaskoczyła. Takiego działania kurek, suszony kurek nie znałem. Ja też nie. Poniżej 50 stopni, przypomnijmy, suszony. Tak, właśnie teraz będę musiał brać to pod uwagę. Właśnie, bo ja od wielu lat suszę kurki. Akurat urlopy spędzam w lasach koszalińskich, pod Koszalinem, w bardzo kurkowych lasach. Część gotuję, ale większość, te większe sztuki suszę. Po rozdrobnieniu później jako dodatek do sosów są po prostu niezastąpione. Ja się w ogóle teraz bardzo cieszę, że teraz pada w całej Polsce, bo kurki na pewno już tam łebki wyciągają spod runa leśnego, a ja za chwileczkę po nich jadę. Niech one będą przygotowane. Pozdrawiam pana, panie Andrzeju. Do usłyszenia. 7 trójek na początku, 22 niebawem, proszę państwa, puls trójki. never close. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile. Something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński, witam serdecznie w Pulsie Trójki. Dzisiaj naszymi gośćmi jest pani Agnieszka Łakomas z Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych. Witam. I pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Dzień dobry. Porozmawiamy o umowach gazowych, konkretnie o raporcie kontroli NIK-owskiej, która została przeprowadzona no już ładnych parę lat temu, ale kilka tygodni temu ujrzała światło dzienne. Kontrola dotyczyła umów zawieranych przez polski rząd w latach 2006-2011. No i sporo nieprawidłowości NIK wykazał, między innymi w tym, że ówczesny polski rząd no, nie przygotował się, można powiedzieć, do tych negocjacji, albo inaczej, przeprowadził je w sposób nierzetelny. Faktycznie tak było, pani Agnieszka Łakoma? To nie wiem, czy tak do końca było. W każdym razie, bazując na danych NIK-u, oczywiście można powiedzieć, że faktycznie do przebiegu negocjacji można mieć wiele wątpliwości. Ja myślę, że najciekawszą kwestią z tych zarzutów, czy powiedzmy uwag NIK-u, jest chyba to, że zmieniło się podejście Polski, czy też polskiej delegacji, która prowadziła negocjacje, a zatem i tak naprawdę rządu i ministra gospodarki ówczesnego, do tychże rozmów, bo z jednej strony miała być dyskusja o tym, o kontynuacji dostaw, ale z drugiej strony w ciągu zaledwie kilku miesięcy pojawił się wątek tego, żebyśmy znacząco wydłużyli ten kontrakt z Gazpromem i tak znacząco, że miałby obowiązywać do 2037 roku, co było olbrzymim zaskoczeniem, dlatego że ostatecznie stanęło na dostawach do 2022 roku. Ja myślę, że ten wątek jest niezwykle ciekawy i tutaj chyba po NIK-u teraz to, o czym mówił dzisiaj pan minister Piotr Naimski w czasie sejmowej komisji, zajmie się sprawą pewnie prokuratura i bardziej to jest do wyjaśnienia w prokuraturze. Właśnie, pan minister Piotr Naimski, kiedy kilkanaście dni temu po raz pierwszy odnosił się do tego raportu, mówił wprost, jakby kierując zarzuty w stronę byłego ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, no że to była wprosta negocjacja, to brak przygotowania odpowiedniego do negocjacji, to było obrazowo mówiąc granie do własnej bramki, kapitulacja wręcz przed stroną rosyjską. Pan Wojciech Jakubik, można to tak odebrać? Problemem był fakt nieprzygotowania naszej grupy negocjatorów. Niestety często negocjowali oni bez instrukcji negocjacyjnej, którą wypisywali dopiero po rozmowach, czyli dostosowywali instrukcje już do faktów, które zaszły w trakcie rozmów. Jest dużo informacji w tym raporcie, wzbogaconych o komentarze posłów, którzy dzisiaj w Sejmie zajmowali się tą sprawą, dyskutowali na ten temat, które stawiają włosy na głowie, to znaczy pokazują, że ta niekompetencja pogorszyła pozycję Polski i z tego względu mamy ten kontrakt jamalski, który nadal przecież obowiązuje i ogranicza nas w dużym stopniu, bo on nas obowiązuje do zakupu dużej ilości gazu z Rosji, co wiąże nam nieco ręce, bo nie możemy sprowadzić go więcej z innych kierunków, a te inne kierunki są. I rzeczywiście jest tak, że można odnieść wrażenie, że te negocjacje były prowadzone w taki sposób, jak my byśmy byli nadal skazani na gaz z Rosji. A tymczasem ten sam rząd przygotowywał przecież terminal LNG w Świnoujściu, który miał być niebawem gotowy. I w pierwszej instrukcji negocjacyjnej, o której Agnieszka wspomniała, mieliśmy wskazówki, żeby negocjować twardziej. Do czasu, kiedy będzie terminal, mamy zapewnić tylko tyle gazu, żeby dotrwać do tego momentu, potem będziemy zmniejszać zakupy z Rosji. A potem po jakimś czasie pojawiła się nowa instrukcja negocjacyjna, w której był nacisk na to, żeby utrzymać tę zależność od Rosji, pomimo terminalu na horyzoncie. Ale z drugiej strony w raporcie też Nikowskim są jakby zalety pokazane tych negocjacji. No i wśród takich pozytywnych aspektów jest wymienione to, że no de facto udało nam się zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski dzięki tym umowom. Znaczy, udało się zapewnić to, że nam gazu nie zabrakło, tak to nazwijmy kolokwialnie. Natomiast ja myślę, że kwestią pochodną do tego raportu powinny być tak naprawdę wyliczenia i ja osobiście bardzo na to czekam, jestem bardzo ciekawa tych wyliczeń, ile tak naprawdę straciliśmy na tym kontrakcie, bo to jest chyba kwestia kluczowa. To nie jest kwestia tylko tego podnoszonego dzisiaj w czasie komisji miliarda złotych. No właśnie, mówi się, że miliard złotych odpuszczenia sobie tej kwoty, tak, przez Europol Gaz, ale to jest kwestia też całego ciągu później też negocjacyjnego, tego po ile kupowaliśmy gaz, czy kupowaliśmy go tyle, ile potrzeba, po jakich stawkach. Ja myślę, że to jest kluczowe. Inna kwestia to też taka, że my w negocjacjach z Gazpromem byliśmy przez wiele lat na straconej pozycji. Trzeba zawsze o tym pamiętać. Jedynym tym światełkiem w tunelu to była właśnie ta decyzja o budowie gazoportu i trwające prace i całe szczęście, że gazoport został uruchomiony, bo nasza pozycja negocjacyjna znacząco się zmieniła. Natomiast myślę, że całego problemu z Gazpromem byśmy nie mieli, gdybyśmy nie zaniedbali podstawowej kwestii z 2001 roku, czyli kontraktu z Norwegami, budowy gazociągu przez Bałtyk z szelfu norweskiego do Polski. Do którego wracamy teraz. Tak, no tak, teraz po 17 latach, co można uznać za jakieś kuriozum. Tak, no właśnie, bym to określiła. Znaczy znakomicie, że wracamy, tylko szkoda, że po 17 latach. No dobrze, właśnie w nawiązaniu do Baltic Pipe, tak, bo były minister Pawlak, odnosząc się jakby do tych zarzutów, które zostały przedstawione chociażby przez ministra Naimskiego, no mówił, napisał właściwie, bo to była odpowiedź zawarta na portalu społecznościowym, że ta krytyka tych umów zawieranych przez niego, no to jest efekt tego, bo w ten sposób rząd chce uzasadnić wydatki związane z budową Baltic Pipe. No, usprawiedliwić. Tak, ja rozumiem postawę pana byłego ministra gospodarki. Rozumiem, to jest jego punkt widzenia, on ma do tego pełne prawo. Natomiast Polska nie ma innego wyjścia, tylko musi mieć alternatywne drogi dostaw. No, to jest w ogóle poza wszelką dyskusją. Gdyby spojrzeć na doświadczenia innych krajów, Wojtek to pewnie za chwilę jeszcze potwierdzi i poda liczne przykłady. Każdy normalny kraj w Europie Zachodniej ma możliwość dostaw z różnych kierunków. No nie może być tak, że jest się uzależnionym od jednego dostawcy. Warto pamiętać, że pan minister Pawlak miał wątpliwości co do terminalu LNG. On to sygnalizował jeszcze w trakcie przygotowań do budowy tego terminalu. Więc być może takie są jego poglądy, że lepiej zostać przy jednym dużym dostawcy, który rzeczywiście ten gaz dostarcza. W czasach sowieckich Rosjanie dostarczali ten gaz pomimo zimnej wojny. No niestety są problemy też z tym dostawcą, które skłaniają polskie państwo do szukania alternatyw. Warto przypomnieć, że PGNiG nawet w marcu tego roku było zagrożone ograniczeniem dostaw przez to, że znowu na Ukrainie Gazprom wywołał jakiś problem, więc są problemy z tym głównym dostawcą, szukamy innego i do tego musi służyć infrastruktura, która oczywiście nie jest darmowa, ale na przykład Wielka Brytania, jeden z najbardziej rozwiniętych rynków gazu w Europie, odrobiła to zadanie domowe kilkadziesiąt lat temu, budując terminale, budując gazociągi właśnie po to, żeby mieć wolny wybór. I teraz rzeczywiście dla nich kto im dostarcza gaz, to jest kwestia czysto rynkowa, bo oni mają naprawdę pełny wybór. I to samo chcą osiągnąć budowniczowie terminalu, który już jest, który będzie rozbudowywany i Baltic Pipe, który ma powstać do 2022 roku. To jeszcze jedna rzecz może. To tak naprawdę zapewni pełną swobodę. Będziemy się czuli tak jak właśnie Wielka Brytania, jak Niemcy. Różne kierunki dostaw, różne możliwości i tak naprawdę uczestniczenie w tej grze rynkowej gazowej. To To jest podstawa. Dobrze, to jeszcze dopytam o dwie rzeczy, które podnosi tutaj opozycja i między innymi też były wicepremier Waldemar Pawlak. Chodzi o to, że no, raport NIK-u dotyczy lat 2006-2011, a mówiąc kolokwialnie, NIK nie zajął się sprawą negocjacji kontraktu z 2006 roku prowadzonych przez pana ministra ówczesnego Jasińskiego. No cóż. A tam podobno był najdroższy kontrakt w historii, jeżeli chodzi. Najwięcej zapłaciliśmy z wszystkich krajów regionu. No, kłopot polegał na tym, że wtedy byliśmy już zupełnie pod ścianą. To myślę, że ta sytuacja negocjacyjna, Wojtek pewnie zaraz to rozwinie jeszcze, ta sytuacja negocjacyjna, o której mówił Waldemar Pawlak i z którą bezpośrednio on miał do czynienia, to tak naprawdę była bardzo dogodna sytuacja i bardzo dogodna pozycja w porównaniu z tym, co było kilka lat wcześniej. Dlatego, że wtedy była bardzo realna groźba tego, że nie będziemy mieć tego gazu, że nam go zabraknie. 2 miliardy metrów sześciennych to nie jest mało w skali Polski, takiego kraju jak Polska, gdzie zużycie w tej chwili wynosi 15, wtedy wynosiło około 12 miliardów metrów sześciennych rocznie. Więc mówimy o bardzo znaczących ilościach i tak naprawdę ja może tylko powiem taką anegdotę związaną akurat z tym okresem. I jeden z wiceprezesów, który był zmuszony podpisać wtedy ten kontrakt z Rosjanami, wymuszona podwyżka, tak, wszelkie warunki Rosjanie mieli po temu, żeby wymusić na nas to, co chcieli. W tej umowie to ja tylko wiem, nie wiem, czy to jest super pewna informacja, ale wiem, że pan wiceprezes podobno pióro połamał ze złości po tym, jak stamtąd wyszedł, bo jedyne, co mógł zrobić, to tylko coś takiego, bo byliśmy w tak fatalnej sytuacji. Ale Wojtek pewnie jeszcze szczegółowo. Tak, ponieważ na komisji sejmowej pojawiło się więcej informacji na ten temat, one będą zastenogramowane, więc można je uznać za jakieś tam źródło. Posłowie mówili o tym, że w czasach właśnie ministra Wojciecha Jasińskiego, który przez chwilę był też prezesem PKN Orlen, mieliśmy ten problem, że Rosjanie szantażowali nas z dwóch stron. Mieliśmy Gazprom, głównego dostawcę, i Rosukrenergo, pośrednika w dostawach z Rosji, którego wpuściliśmy sami jeszcze w czasach Leszka Millera jako takiego kolejnego dostawcę, którym można nas było szantażować, bo jeżeli co 3 lata nie będziemy przedłużać z nim dostaw, to będziemy mieli lukę. I tam właśnie miało dojść do takiego szantażu, że jeżeli się nie zgodzimy na warunki niekorzystne w umowie z Gazpromem, to nie podpiszemy umowy z Rosukrenergo i będzie nam brakowało gazu. Takie jest teraz wytłumaczenie, a takie proceduralne wytłumaczenie tego, że nikt się akurat tym nie zajmował, jest też wytłumaczone na komisji. Przedstawiciel NIK-u po prostu powiedział, że wtedy rząd negocjował zgodnie z instrukcją negocjacyjną, a za czasów Waldemara Pawlaka z jakiegoś powodu najpierw nie było instrukcji, a potem nie była realizowana. Dobrze, pani Agnieszka już trochę ten temat poruszyła na początku, ale no właśnie chciałem zapytać, co dalej, no bo umowy jakby nie było, są podpisane, nieważne w jaki sposób i w jaki sposób negocjacje przebiegały. Za kilka lat kończy nam się ta umowa. Nie wiemy. Prawdopodobnie nie będzie przedłużona, ale gazoport jest, już działa. Pracujemy nad Baltic Pipe. Zdążymy, że tak powiem, zapewnić sobie bezpieczeństwo gazowe, żeby tego gazu nam nie zabrakło, jeżeli wszystkie umowy zostaną wstrzymane, rozwiązane? To znaczy tak, na początek trzeba dokończyć rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu i zbudować Baltic Pipe, ponieważ założenie jest takie, że mając je, będziemy mieli swobodę wyboru, o której Agnieszka mówiła, i wsiadając do rozmów z Rosjanami, albo nie podpiszemy żadnej umowy, bo nie będziemy potrzebować, albo podpiszemy na całkiem innych warunkach, całkiem innych niż w kontrakcie jamalskim, który jest wysoce niekorzystny dla Polski także teraz. Więc trzeba odrobić własne zadanie domowe. Tak jak przy terminalu LNG w Świnoujściu udało się ponadpartyjnie przez różne rządy doprowadzić ten projekt do końca, przy oczywiście różnych perypetiach i praniu brudów, ale udało się. Tak samo teraz trzeba dokończyć Baltic Pipe. I takim pozytywnym aspektem jest fakt, że kiedy na komisji dzień wcześniej posłowie mówili o Baltic Pipe, było ponadpartyjne poparcie dla tego przedsięwzięcia, raczej nie było jakichś sporów i właśnie w takich strategicznych sprawach bardzo dobrze by było, żebyśmy w ten sposób współpracowali ze sobą. Czy tak na koniec pani Agnieszka Okoma? Ja tylko myślę, że najważniejsza kwestia jest taka, żeby udało nam się na czas to zrobić. Dlatego, że ja nie wierzę w dobre chęci Gazpromu, no nic na to nie poradzę, nie wierzę. I myślę, że jeżeli będziemy w takiej sytuacji, że skończy nam się umowa,